सजन नहीं आया मिलन वाली रात आ गई वादा करके सजन नहीं आया मिलन वाली रात आ गई वादा करके सजन नहीं आया मिलन वाली रात आ गई वादा करके सजन नहीं आया वो मेरा गुलबदन नहीं आया वो मेरा गुलबदन मदनी मानी दा मदा मरे सा वो मेरा गुलबदन नहीं आया बहारों की बारात आ गई वादा करके सजन नहीं आया वादा करके सजन नहीं आया वादा करके सजन नहीं आया वादा करके सजन नहीं आया मिलन वाली रात आ गई वही बात आ गई उसकी खबर आई उसकी खबर आ रहा हूँ मगर आ रहा हूँ मगर क्या सितम हो गया वो कहाँ खो गया जिसके साथ आ गए Sa ni sa sa ni sa sa Vada karke